الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان سورہ روم پسیر قدی ترتیب کے نزول کے فضل سورہ صافات نہ رہے کل چمک کے سورت روم کے بشارت و فتح اور نصرت و مدد سرا مومنان پارا سورت لقمان کے دا فلاح اور دا کامیاب اصول بیان ہی جدا فتح اللہ دید پار راوستا چدی کے بھائی جرا دار اصول کی گی سورت لقمان کے بیان کڑی گی مخ کی سورت روم کے عقلی دلائل دیر پا کثرت سرو اور دی سورت کے بعد نقلی ذکر کئی دل لقمان نا دی مسئلہ باندھی دغا سے مخ کی سورت کے رد طول شرکیات شیو اور دی کی بخاص کر مسئلہ دا علم بیانی صفت دا علم دا اللہ ارے پا دلیل عقلی کی ذکر کرے اور اس پہ بیا یو پنز قسم مفاتیح داغی بیان کری دعوت صورت اصل کے رد شرک رے پا دلیل نقلی سر رد لقمان اور اس صورت کے درے بابری پاول کے ہو تصدیق دا قرآن دے پسلور صفتنو اور سردا سے پنج صفت مومنان دی ابھی آپ آگے پس رد دے او زجر دے مشرکین اللہ اور عقلی دلائل پر کے ذکر کی اللہ سو آیاتن کے اول باب دے تصدیق دا قرآن صفات مومنان او زجر عقلی دلیلنا بیا دویم باب کی دا حضرت لقمان بیان دے مفصل چیغا دلیل نقلی دے پا رد شرک باندے او دریم باب کی بیا زواجر دی زجر ذکر کی من الناس میں جادلو شلم آیاتنا زجر پہ استحباب دا دنیا باندیوم بیا عقلی دلیلوں نے سلسلہ ذکر کرے عقلی دلیلوں او آخر کی بیا مشرکین پاگا افعال شرکیو باندے رد دے اور نفی دل میں غیب کی پاخر کی بدری بابری پاول کی تصدیق دا قرآن ادم مومنان صفتنا او بیا زجر عقلی دلیلنا دویم کے مفصل دلیل نقلی دا حضرت لقمان سپاہی کے دا ہر قسم اصلاح ذکر کرے اولم پلسو ایتنو کے دویم پلسو کیو اور بیا آخری باب کے مختلف امور یا راجہ مکڑی زجر دے اور تزہید من الدنیا دے اور دلیل عقلی مفصل لکہ سورہ کہف ذکر کی پا نفع دے علم غیب باندے اور آخر کے نفع شرک فی العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئی پاسل مطلب ددی حروف تلک آیات الکتاب الحکیم ہدن و رحمت للمحسنین دا آیاتنا د کتاب دی د یو صفتو الکتاب الحکیم او کتاب و چدیر د حکمت تے محکم دے د نسخنا ہدن و رحمت للمحسنین ہدایت سے دو مخلوق دو پارا رہنمائی دو دنیا پہ حیثیت سرا اور رحمت سے دو پارا دو حق پرستو تصدیق دو قرآن پہ سلور اسی بطن سرا اوس دو مومنان اوصاف ذکر کی ادو محسنین تفسیر کی اگر سنگ چے سورۃ البقرہ کے متقین ذکر کریو چہو دل للمتقین دارینہ تعبیر دلت بو محسنین سراوک الذین یقیمون الصلاۃ رکسان کی پابندی کی دمانزو و یوتون الزکاۃ او کسان چی کوشش کی زخفل صفائے دمال او دبدن داقدی تزکیہ وهم بالآخرۃ هم یوقنون دی پا آخرت باندیم یقین کو ان کی اولائک علی ہدن من ربهم اولائک هم المفلحون دغا حلق دے چپ صحیح لار دی پسم لار دی طرف آدخ پل ربنا دے دے دنیا حکم او دغا حلق دے چی کامیاب دی پا آخرت کی زجر ذکر کی دیپ مقابلہ کی کسنگ مومنان صفت نے ذکر کل پینزو نور پسید مشرکین و مجرمین صفت نے ذکر کی تقابل لے دوار یوبل سر مقابلہ کی چدا خود مومنان و بیانش لیکن دیپ مقابلہ کے نور خلق دے داغی دا صفت نبی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث بازی دا خلق ناس اگذی چی اخلی لہو الحدیث دا گمراہ خبری دا شرک خبری لہو لاغب چوتوی حضرت ضحاک مانا کی شرک لہو الحدیث نمراد دا شرک خبری دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی والذی لا الہ الا ہو الغناو دریز اللہ ویلو الغناو واللذی لا الہ الا ہو سروت تین امراد دے سوگن دے کہو چی سروت تین امراد دے لہو الحدیث اگا وازون دا شیطان خلق پاگے سر گمراہ کی گی اللہ دے دین نہ پات کی گی اغدی تو الہ الحدیث حسن بصری ہوئی ما الہ اللہ ما الہ عن اللہ اغا خبریں چی بندل رد اللہ دے دین نہ مشغول کی و غافل کی ارے طویلش الہ الحدیث عربی ہو دا خبر حدیث کے مراغلی دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلو دا لہو الحدیث مبارک من جلس الی قینۃ یسمع منہا اگر سوک چی فخوا خدا سے زنو خدا سے ڈمی بوی چی عقیب سرودون و گانوی عقیب خلق و آغست پڑیر لوی قیمت سرا بیا باوتا ناستو نبی علیہ السلام سوک چکی ناستو دی وینزی تا دی ڈمی تا دا غی گانی آوری دی صبح فی اذنه الآنک یوم القیامت پدی وگنو کی بقیامت کی ویلی کڑی سکھا اڑولی شی اور دا قیامت باندھے صبح فی اذن الانک چدی سرو دن تا دی گان تے وگی خی لہو الحدیث یشتری زکا ویلے دے یو دے پلمانا دا غستل حقیقت باندھے حمل لے گاری واغست پڑی رلی قیمت سرا اویات نمراد اشترا غرکول دی سر محبت ساتل دے یو صفت دار خلقو من یشتری لہو الحدیث چیز قرآن نا دا اللہ دا کلام نا دا غفلت دا پارا دا سبب جوڑ شوی دے ریتا دویم لیذل عن سبیل اللہ چی گمراہ شید اللہ دا دیننا بغیر علم بغیر دا سا علمنا پخپل گمراہ کی دل یا نور خلق گمراہ کول زان سرا بغیر علم چی سا علم اور سا دلیل اور سر نشتا خلق گمراہ کی پخپلوں گمراہ دی ویتخذها هزوا او دریم دار چی نسی دا اللہ دن لرا پٹو قسرا کلائک لهم عذاب مہین دید پارا عذاب دے رسوا کون کے مہین ذکر دید اللہ دین حانت کرو داغی پا مقابلہ کی ادا مزامیر اغسطیو او دے سلورم فیضا تسلا لے آیاتنا کلا چلستلشی فدی باندی آیاتنا زمن ولا مستکبرن زمر بدگنی ولا مستکبرن دیر غسید وجنا دیر نفرت وجنا واپس دانگی دیر لوئی کو ان کی کلم یسمعها دا سیل کتبوئے چد سندی اور ایدلی کان نفی اوزن اے وقرا تبوئے چد غگنو کی درن والے دے کن والے دے فبشر و بیعذاب علیم دے مقابلہ کی ذکر کرو سپینز سپتون ردی جدام دنیا کشت دے جد اللہ کلام و آیاتن پاغی بانے دم ربد لگی واللہ مستکبرن ام المومنین ویلیو من ماتا فائندہو جاریتن مغنیتن فلا تسلو علیہ چدغ سے سڑی اوامش چگ سردا جاری و سروت گرا اگست و ناس بوتا ویلو چی بدبا جنازہ نکوائے لگی پزے باندھے اس نور سیزن ری چخلق وتا ناستی اوزان پیستلی دے عبادت نہ تو مانزنا تو قرآن نہ داسی چی اگی سر عادت شوی مایا سناو قرآن پی دیر بد لگی واللہ مستکبرن ردیبم دا حکمی چم المومنین ویلو چی فلا تسلو علیہ دیبا نبا جنازہ نکاوے مقابلہ رکنا دا اللہ دا کتاب زیر ور قدل را پا عذاب دردناک سران فبشروا بعذاب علیم زیر ور قدل را پا عذاب دردناک سران ذکر دیم پخپل خیال کے دانوی چکنمون با جہنم تزو دیم دا سی خبری اوری دلی چیر دی کسو گناہ نشتا داوی د دین نه یو عیسی دا موسیقی و توی دے دین کے داخل کرے شعر نو گناہ کی او گناہ و تنوی ذکا اللہ وچی فبشر ہو دے ان پتا مدی چی اللہ مال جنت را کی ہو زیر ورک دل پا عذاب دردناک ترا نو تقابل ہو دے کے دوار اسی بطو نیو بل سر مقابلہ کے ذکر کرے بشارت ذکر کی مختصر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكاو کسان چیمان راول عمل کرے صالح لهم جنات النعیم دی پار جنت ندی دی نعمت خالدین فیها مشوی پاوی کے وعد اللہ حقا دا وعد کرے دا اللہ وعدہ چرشتیا دا وہو العزیز الحکیم اللہ ڈیر زور اور ذات تے و حکمت والا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ویلو نبی علیہ السلام ویلو من استمع الى صوت الغنائی لم یأذن له ان یسمع الى روحانیین چاچی دنیا کی دغل شیطان آوازونا اور دلی اغیب غوگنو باندی خواگل کی دلی دیو پا جنت کی قیامت کی در روحانیین نہ محرومش روحانیین جنت کے اگر خوشوازی دی چغم دی جنت یام دی پاری اولو نعمت اللہ تیار کرے ویلو چی در نعمت نہ محروم ایو دلیل عقلی ذکر کی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ پیدا کری دی اسمان نا بغیر دستن نا چتا سیوی نے والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم ورزولی دی پزم کا باندی غرنا چی حرکت نکی پتاسو و بس فی آمن کل دابا فارکڑی دی پزم کا کے ہر قسم زندہ سر وانزلنا من السماء ماء اللہ یمنگا ورود اسمان نوبو فامتنا فی آمن کل زوج کریم زرغن کو منگا پتیزم کا باندھے ہر قسم جوڑے تازہ دلیل عقلی کے گن سیزن راجم اکڑل یو دید پارچے مشرکین نرست تپوس کئی کہ بدی ٹول کارون کی اوکار دا سشتر جستا سو آلے ہے اکڑیشی اللہ آسمان نے پیدا کری دی کولی شی دا سے بغیر دستن نہ اور نے پدم کبان ورزولی زندہ سر یہ پیدا کری دی باران ورئی عزم کا باغ سر زرغنی دا کولی شی ھذا خلق اللہ دا مخی جسمر بیان شو دا دا اللہ مخلوق دیکھنا خلق اللہ مخلوق دا اللہ فارونی دے مشرکانو خیماتا ماذا خلق اللذین من دونی چس پیدا کری دیا و کسانو چی بغیر دا اللہ ندی تاسو دعوی کوئے خودی باندی چی دا آلیہ دی ودی سشے پیدا کرے دی من دونی بغیر دلہ بل الظالمون فی ضلال مبین بلکی دا ظالمان پڑی رہکار گم رہے کی دی ایو مقصد پکی دا مشرکین نتپوسو ادو مقصد داو چور پسی دلیل نقلی لقمان حکیم نا ذکر کی ناقلی و نقلی دوار یو ذکر لی جدوارو مطلب اس بات تو وحدانیت کا اللہ ہے ذکر کی دا حضرت لقمان راغب بیان کی دا ہر قسم اصلاح ذکر اشتکر عقائد و دا اعمالو دا اخلاق و دا آدابو دا معیشت ٹولی بخل تقریر کے جمع کری ذکر اللہ رب العزت اغیل بخفل قرآن کے زیور کو اور صورت داغ پنم باندھے یہ صورت یا قرآن کی داغ پنم باندھے کے خود چدا صورت لقمان میں صرف ددی وجہ نے چی خبر ہے دا سکڑے وجہ اللہ در رضا اہدا اشارہ دیتا چکل ملکو نہ فتحشی لک روم چ فتح شو باغی کی بابیا دا اسلام دا اصول جاری کی گی کم جہ حضرت لقمان ویلو دے مداو چی عنکبوت کے اور روم کے دواڑوں کے مجاہدی ذکر ہو کر تو مجاہدی من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ والذین جاہدوا فینا ندی صورت کی ہوئی چی مجاہد بد لقمان پشان کا وے اغسنگ مجاہد اکڑ ودی کے بوس راشکن بل دیتا اشارہ کی جدا مسئلے توحید دا سے مسئلہ دا چسنگا انبیاء اکڑی دا سنگا نور حق پرست اکڑی دا رجکم عقل من او خیارو حکیمانو اغیم کڑی دا گن دا خدا ہر چا مسئلہ دا پیغمبرانو مسئلہ دا ملائکو مسئلہ دا دار زمانی دا حق پرستو مسئلہ دا نو دا حکماو مسئلہ ہم دا کن سمر جو خیار تیر شوی دی کنا ناری دا مسئلہ کڑی دا چکا حضرت لقمان لقمان ابن باورورا وطوی یو قول دائی چی دادا ایوب علیہ السلام خورئیو ہم شعور پہ امبر چی تیر شوی دی او دویم قول دار چ لقمان حسن بصری ہوئی ابن عباس سے بوئی غلام حبشیاً اسود من سودان نیا غلام حبش او سودان پیدائشی چویلو چ روم کے عبداللہ ابن عباس ہوئی چنا سودان عاش الف سنة و ادرک داود زر کالے بھی دنیا کی تیر کریو داود علیہ السلام زمانے منتوا چکل داود علیہ السلام یہ کلی دن بھی پل فیصلی ہو کلی مسلی پریف ہو دے امق کے بنی اسرائیل کے دے او قاضی ہو چلی لب فیصلے کو لے دیکھیوں میں اختلاف کرے خلقو نور ٹول پری باندھے متفق دی چدا یو نیک بندرے دا اللہ ولی اور صرف اے کریما اغوی چدا پیغمبر دے چدا وقف التفرد دے اتفاق دے پری باندھے چ پیغمبر نہ دے اور دا اللہ ولی دے سنجے نور و ذکر قرآن کڑ صحاب کہب مریم دغ سے حضرت لقمان حکیم دے حکمت یہ اغد چو سے قرآن ذکر کئی دادا و حکمت تھے بس اللہ علیہ پزڑ کے اور ذہن کے پل نور و پل توحید اچولے ہو بس دادا و حکمت ہو ارا خبر چبے کو لنا و حکمت وا کہ مالک ہوتے ہو زلویلو چتمالا وہ ہراوڑا مجھے بساروی کے کم دیر خوک زید ناغا راوڑا دے لڑ نزڑے والا راوڑا دے ابل زلیو لے گا ہوتے ہوئے چی اگا وہ ہراوڑا چی اگا بساروی کے دیر خراب زید دے والا زل راوڑا دا والی ای بس دا خون دے دین بل خوک شنی نشتا ہو جکلا صحیح او چکل خراب شی نو دین بیا بل خراب شی نشتا نو اذا حدیث کے مراغلو اذا صلحا صلح الجسد کلہ نبی علیہ السلام ویلو دی بدن کی اولگا غنتی خواہ دا ٹکڑا چاگا صحیوی درستی نو ٹول بدن درستی پیدا فسدا فسد الجسد کلہ او کل چاگا فاسد چی ٹول بدن نو سر فاسد چی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ يَقِنًا مُنْ وَرْكَلَيُمْ حضرت لقمان تا حکمت پوہ پدین کے علم دا شریعت سنگے چھے انبیاء لبے مخفض نبوتنا علم و حکم و علم نوی کنا ناوہ حکمت علم دا شریعت خبر دیر قیمتی انشکر للہ اگا حکمت داو چمون و طویلو چد اللہ شکر ادا کوا دا اللہ دا ہر نعمت دا اللہ بندگی کوا دا اللہ تابداری کوا دا سال حکمت تے ومن یشکر فینما یشکر لنفس اگا سوک چد اللہ تابداریو کی نو دا دی فیدہ دا دخفل زاندان من جاد فینما یجاد لنفس اگا عام لفظ دا ٹلپ کی داخل لی امن کا فرا سوک چکفر کو نہ شکری اکڑا رضان سر زیاتے ہو کو اولی فین اللہ غنی حمید سک چل بھی نیا زدے اوستا لشوے دا خدا کا حال پتی طریقہ بیان کو چی حکمت داغو دا اللہ دا حکم پابندی اس ذکر کی چھ حضرت لقمان شورو اکڑا دا مسئلے ندو حکمت ہے پک اخکار اکڑل یو حکمت داو چھ ٹول مسئلے ہے رستکڑے نو توحید یا مخک کو دا دیر لے حکمت ہے بل حکمت یہ داو چنور خلق رست کو نخل زی مخ کو دے بل حکمت اور دے رست خلق تو تعلیم پر ہو دو چکورے صحیح ترتیب دار ہے کہ ضروری خبر مخ کشی اور غیر ضروری رست شی اور صحیح ترتیب دار ہے چند راشیر تکل اقربین چول پتا بان نے رقل اقربا و حق دے بیا د نور دے مسلم وقت کی خپل نزدیو حلق تکے قاتل الذین یلونکم من الکفار چکم نزدی نزدی نوی سراول دا بات مباحثہ بکار تھا ولی چ اللہ فضلو کیو اغی امنی کنا نبی ابروس کو آسانتیا پیدا شکل چکپل خلق پل کور جوڑ شی بیا نور جوڑول آسان پل کور روانی نور جوڑول بیا گران نکل پیدا قال لقمان لابنه یاد کا دا خبر ڈیرا دیا داش قابل دا چوی لقمان پل زیتا وهو يعظه دے ہوتا سنگ ہوئی واضح ہوتا کہو کا نا نصیحت ہوتا کہو وهو يعظه نو بس واضح و نصیحت بدی تو ہوئی نو زکدہ خو اللہ رب العزت ہوئی لیلی کا نا چتا چالی کلی نوی چی شکی خبر رہی کا نا یقینی خبر رہا چل لاوی واز کہنو پا دی طریقے کوا حکم طریقہ چی لقمان کرے ہو ذکو تا لقمان حکیم ہوئی دی دا حکمت نبل سمانا آغست دا دی دا حکمت دوان آغست دا چگنی آغا طبیبو اجلی بوٹی بے راولو اٹا کول بے دکان کڑے ہو لنگرے پرتیوی ملتے لکلی لقمان حکیم دواخانہ الکداغ دواخانہ وا پیتے ندامت لب واغست حکیم دے دغے تو چجڑی بوٹی ٹکئی ادوکان نکلی نہ دعوی حکمت دار وہ ہو یری زہو واض و نصیحت کو ناول فل زی تکو ذکا حق مخ کیو او بیا لمبے خبر ہے تو شیر کو کڑا یا بنیا دیر کو شفقت کرو تو بچی لا تو شرک باللہ شرک مکو دا اللہ سر دا لمبے خبر ہو اور ذکا جنور خبر پخل سمی کی دے سرا شرک نے زان بچ کے کنا نبی انور با اللہ تا بچ گئی تدمرو کا جزان شرک نہ بچ گا اللہ وعدہ کرے گا چنور بزستا حفاظت کو ماں نور مسلی وزی پر دئی او بل دادا چی دین دی زانو ساتنو آپ اللہ دروازہ کو لوش و مغفرت تو چیرمان نور گنا اڈے ڈیر شیوی دی داغی سو بندوبست پکار دے نہ اللہ یغب کی کن اوسو حری کار آسان دے یغ پھر مادون ظال کا آخو اللہ بخشش کی تو دی بخن نہ کہی داز کا مخ کے دے ضروری دے کا نا شرک مکواد اللہ سرا ان شرک لظلم عظیم یقیناً دا شرک ڈیر لے ظلم دے ظلم عظیم دیر لے گناہ دے رکم عقیل کی کنا جسو دی پخپل پخپل جن کی توبہ نیز تھی او دا سلال ان بس معافی نشتا بیانا حضرت لقمان خپل زیتا دا اللہ حق بیان کو چھتا اللہ حق سدے شرک مکوا شرک نزان بچ کا بس تقریر زد جاری دے خومین کے اللہ رب العزت خپل خبر کی جملہ معترضہ دے او خاص فیدی دے پارا اغدادا چلاوی تا تو زما حق بیان کو زیتا اور خپل حق دے و تا بیان نکو یہ بچیا زما قدر کوا زد پلاریم او زمانا فرمانی مکوا دے و تنزیلی لی بلکہ دا اللہ خبر ہے ہوتا کرے گا اللہ رب العزت ہوئی چیزوں کو تستا خبر ہو کم چتا ہو تو زماں خبر ہو کر مذہب و تستا خبر ہو کم بلکہ اللہ دا ہر عمل بدل اور کئی کا نا دنیا کی کا آخرت کی داول اللہ رب العزت پہ دنیا کی اور بدل اور کڑا جزیت ہے دا پلار حق بیان کدو مورو پلار ووصین الانسان بوالدے منگا وصیت کر دے انسان تا پا حق دا مورو پلار کی جدی سر خجون تی روا ددی قدر کوا ددی عزت کوا ددوارو کوا لیکن دا مور زیاد تے قرآن و سنت دوارو کی دغس راغلی دی دمور حق زیاد تے ولی حملته امه گرز ولی دل را مور دو وحنن فیو کمزور ہے کہ علا وحنن پس دبل کمزور ہے نا وصالو فی آمین اب یہ چسو دو خوان جدا کونم دو کالب کی تیرشیو دور وقی دو تربیت کونو وصالہو جدا کول دو دخوانا تی آمینی پا دو کالکیو نگورا اگا وصیت یوز ذکر کر چس وصیت کردے منگا وصیت خونے ذکر شوے دی وصیت ہم کردے چی انشکر لی ولی والدیک دا وصیت ہم کڑے چتا ول زما بندگی کوا زما تابیداری کوا اللہ وی او بیا زمور او پلارو انشکر لی یو زما شکریہ دا هغه دغه دا چې ګورې بل چا ته به خدای نه وای بل چا ته به حاجت روا او کارساز نه وای دا زما شکریہ دا بس ولی والدیک او مور او پلار نافرمانی به نه کوي د دې خدمت به کوي بس چې دې دنه رضاین الی المصیر بس چې دا دواړه کار دې وکړ نو بیا راځه بیا سارے گواہ دے دو کارون پار اللہ بندر لے گلے دنیا تنو دے راگنو بل سبان مشغول شو الی المصیر تا خدا کا کار دنیا کے عرض ہے کہ جو قرآن نمور و پلار حق بیان کی نور پسی یا حکمت ذکر کی زکات سر خلق بوئی چی ٹھیک دا مور و پلار خون دیر نزدی دی نور خلق امشتا کنا ترونا و ماما گانو داشتا دے کنا داغی حق و تن بیانی اللہ رب العزت ہوئی چی نا دا مور و پلار حق میں دا بلی خبری دا پار بیان کو دیکھم اللہ وی زما خپل کار دے تا میں دے دا پار بیان کو چی حق احتیاط تے کچر دی زما په مقابله کې تاله درځي نو بیا پریدا زما عمر حق یې نشته الله وی و ان جاهداک کدی پتا باندې زور لګي او کوشش کوي الا ان تشرک بی ما لیس لک بی علم د دې خبرې چې تشرکو کې ما سره هغه شرک او چې باغی تاله څه دلیل نشته فلا تطعهما دی کی بے خبر نہ منے خا ٹھیک دا مور او پلار دی اور ڈیر حق کٹ حق ہے دی خا فلا وی چکلا دیتا تا دا شرک خبر کی نو فلا تطعهما دی کی بے خبر نہ منے زکر چے انت زمانہ فرمانی راضی او سنتم پدی راغلے و گواہ نبی علیہ السلام ویلیو چلا تو آتا لمخلوق فی معصیت الخالق چلا خالق نا فرمانی با کی راضی خدا مخلوق تابیداری با نکے گا نا تا ٹول مخلوق دے گا نا کلے چی مورو پلارتا تا دا سے خبر کئی چلا خدا حق در باننے ماتی نو میمانا فلا تو تیر ہما دیکی خبر ممانا فسن چی تیڑو پریدی دا سارا پریدی ما وصاحبهما فی الدنیا معروفا مرگرتیا کوا دی سرا جن تیرا دی سرا پا دنیا کی دی عزت او خدمت نور کوا سو ضرورتی کنا دا دنیا ناغو سرا دا بی خیال ساتا ادبی کوا احترام کوا ذکر نبی علیہ السلام چی ہجرت کو مدینی تا نبض زنانا ہم تلی و سر ڈیرے حضرت اسماء و سر لاغی مور یوز المدینی ترالا ہم شرکان نبی علیہ السلام ناغی تپوسکو چی مور میرا غلی دن و ملاقات ور سروکم ہے نبی علیہ السلام آو مور دے دا ملاقات سبد نہ دے و صاحب فی الدنیا معروفا دغه نہ دے اللہ نہ منی کئی خدا غیب دین کی و سر مرگر کیا مکاوا نورس تعلق کی اگر و ساتلی شو ور سر احسان خدا مانا ہو کر تھا وہ صرف داغی پا غلط دل کی باغی سر مرگر کیا نکے ارے تب خن وے جن تیرا دے دعو سرا کو دنیا کی دیر پاخلا کو معروفن عزت او پاخلا کو لیکن پدین کے بعد ہی مر گر تیا نکے پدین کے بعد چا مر گر تیا کوما وقت بے سبھی جمن انا بے لیا دو رب چر تو سوکھ حق پرستی کا نام داغ مرگرتیا کا تابے داری کوا دا دن او دا قدی دا غچا انا با الی اللہ ویچ ما ترا گردی نو پا دین کی دا غمر گرتیا کوا سوک موحد بئی عقیدہ توحید بئی نو اغا بستا دا مرگری اصل دی سرا سی جون تیرا دنیا کی او دینی مرگرتیا بستا دا چا سری من انا با الی ثم الی مرجعکم بیا ما تاستا سرات للدی فنبئکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون فبدلا هغه عمل چې تاسو کړیو هغه چا ته معلومه نه چې څه دي الله ویلي چې هغه ما چا ته خولي نه دي چې څه دي خو پټ مې ساتلی د خپلو بندیانو لپاره او قیامت کې به بیا پوه کم پی کنه چې دا ستا هغه عمل بدله ده دا د لقمان په تقریر کې دا عقیدی اصلاح د شرک ردو اس ور پسې دا ذکر کوي فلزی توی زکاغه بچر طویلی چیرې زه به شرک نکوم سنور تپوسونه خو چې د دې به الله ما لسره کوي کله وی دیم ورته وی چې باندې مفسرین لیکلي چې الله په هر څه پوهیږي یو کچری یو د وری دانه یې هغه چې ته دې ځمکه کې پریوزي کته هغې نه هم الله خبر دی ولې واړه په څه پوهیږي هغې خو دوره عقل نه وي که نه وی داسې تپوسونه ترې نه کولو نو لقمان ورته بیا دا دلیل پیش کو یا بنیا اے بچیا انہا انتکو مثقال حبت کچھ روی دا عمل ستا کاغخ عمل دے کو بد عمل دے انتکو مثقال حبت کچھ روی پاندازاد یو دانی من خردل دوری دانا چا دا شوشم نوم نرے دا فتکن فی سخرتن دا چرتا پا گٹا کی دن نئی او فی السماواتی یا چرتا بر پا اسمانونو کی او فی الارضی یا چرتا خکتا پا زمکا کی دقا پت زیون دی نور پت زیون خونشتا گٹا کی چی یوشی دن نپروتی نوا پتی کنا صرف دمرا چی او فی السماواتی او فی الارضی کی مقابلہ جوڑا کری رہا یا پگٹ کی یا کو بگٹ کی نہیں نو پاسمان کی یا کا آسمان کی نہیں نو پزمک کی دا گٹا بکم دے دا آسمان نظم کو نباری دا آسمان نظم کو پا مقابلہ کی ذکر کر کے مقابلہ کی ذکر کی شخا جدائی کرنا او گٹا خود آسمان نظم کو نبار کے دے نشی توی چی دا تقسیم صرف پیدبار دا دی پٹوالی سر دی مطلب فی سخرتن چی دا سی چرتا پا گٹا کی دن نی دم را پٹوی یا پا اسمانونو کی بھرائی یا پا زنوکا کی خکتائی رو گٹا پا میانس کرا لکنا دری مقام ذکر کرل ادری مقام ایدا سے ہر دے کے خبر او کتا میند نسمانو نہ برشو زمک کتا شوا او گٹے کو میند کی شوا مطلب دا او جک ہر دے کی دا مطلب احاطے ذکر کرا کہ ہر دے کی وی یاتی بہ اللہ نلا با عمل حاضر کی با قیامت کی اداگی بدلہ بور کئی سوکتے نا دا مطلب اخلی چی فی سخرتن اغا حدیث تا اشارہ دا کہ او سلی دمر عمل کرو چاڑو یقینی پہ نو چی دی بمان لے اللہ بدل را کی دا خوی او گٹا وا لار کے پراتا وا نما ڈڑی تکڑا جی سوک پہ ٹاکارا نوی اللہ وی دی بم بدل در کوم فی سخرتن دا خو بے عوض شینو دے او فی السماواتی یا چرت راوتی دشپی آسمان تے کتلی لکا آل عمران کی جتیر شیو او دے ویلی چی سبحانک فقنا عذاب النار ما خلقت هذا باطلا یا اللہ تا دمرا لوی اسمان او ستوری دا عبس ندی پیدا کری اللہ ویلی چی دا عمل دی امد بدلی دی دی بدل اجر در کوما او فی الارض یا پزمک باندی چرت سجدہ لگولی پزمک عبادتنا خودیر دی کنا خودیر شیری ندیت اشارہ ہوئی کنا یعط بہ اللہ تب طول اللہ حاضر کی ذکر ان اللہ لطیف اللہ دیر پو نرو نرو خبر پوئی کی باریک خبر باندی خبیر او پلو یو غٹ خبرم پوئی کی پارس باندی پوئی کی نگورم اگی سر تعلق اس وقت دا عمل ذکر کی یا بنی قم الصلاۃ و امر بالمعروف و نہ عن المنکر و اصبر علی ما اصابک کل جستا عقیدہ توحید شو اس منز کوا اے بچیا پابندی کوا دمانزو عقیدہ دیم صحیح شو عمل دیم صحیح شو نو بس دغا پروگرامو کنا نا کنا دریم خبر او سرشت دے اس با خلق و تزدی بیان کے نا دریم خبر او دا چسنگا پخپلا تو پورشوی اللہ دربان فضلو کو نوس پتا نور و خلق و تزدی دعوت ورکے ذکر چی داوم دا خلق و حق دے کنا حقوق العباد دی چی اللہ تا پوکل نو تابا اندہ لازم دی چی بل با پوکے نو امر بالمعروف امر کوا خلقتا دی توحید ونہا عن المنکر یومن کوا خلق دا شرکنا سن چی ماتا تاوی چی لا تشرک باللہ دا ہو گران کار دا مخ کے پاسانو پلے پخپلا کی دزدکی منظوم کی لیکن چی بل تا خبر شونا بیا گران شو دا بل سپتا لگی چی طبیعت خدے تو خنوے تو تا خبر کہے کنا چکار پا بل شفا دیر گران شی کنا اب یا منی یا بے نمانی اللہ و توی گران کارون آسانی کنا پا صبر سرخا وصبر تیکی دا صبر دیر ضرورت تے فامر بالمعروف نہ عن المنکر او دا دعوت پکار کی دا صبر دیر ضرورت تے نو ایواز بین دیر زیادی وصبر قرآن صبر کم دے کے یاد کر دے چکم دے کے توحید بیان کی گی نہ دے کے وصبر وی لی نور دے ان کے نا تو دنیا اوکار کے جان لے آگے کی بتا باندھ سخت راشی نو تو ایز صبر بکو ما دیکھو دنیا نے پارا صبر شو آگے باندھ اللہ وعدہ نہ کرے دا چی دا دین دا پارا صبر کے ندی باندی وعدہ کری دا او دین بیا ستا ہوئی توحید و سنت تا ہوئی دا انبیاء و دعوتو پس برا لاما صحابا صبر کوا پاگا طول تکلیف نو باندی چی تا ترسی ان ذالک من عزم الامور یقینا چی ما حکم خبری تا تا اکڑی دا دیر پخی خبری دی من عزم الامور دا خبری دی چپدی باندی سے اعتراض نکی گی پدی باندی سوک رد نشی کولے من عزم الامور عزائم اگا فرائض طویلی چپ بند باندی لازمی و فرضی یا من عزم الامور دا اولو العظم انبیاء و کارو ندی اولو العظم انبیاء چکم پا انبیاء و کدیر حمت والو اس وقت اخلاق خی اخلاق اعمال یہ ذکر کل نو اخلاق و آداب و تخی ولا تصعر خدک للناس ولا تصعر خدک للناس او مپر سوا تندیخ پل خلق تان خلق زر چی خبری کے حد چو دامنا سوار ابن جوزی ہوئی دیتا ہوئی پوخ باندی او مرض رازی نسٹی کوکشی ارے مرض سرے سٹ کوکشی نو لقمان خپل زی تا ہوئی چی سوک ذرا خبری کی دا سرا نو مختبل پل مالاوا چاسی نا کوک سٹی شی مختبل پل مالاوا در سنت خلاف دا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام چی بچا سرا خبری کولی نو مخامخ بے و تکاتا ہوں بل پل بے مخناڑو راڑو را نو یو مانا اغد چی لا تصویر حدک لنناسی مخمان و د خلق نے چغیز سر خبری کی اور تبل پلا گوری جو مطلب مفسرین ہوئی ولا تو شاعر حد کلنا سے وخ کے مکہ گواہ خلق تان دام یو بد اخلاقی دا ہپ خلق کے چتے وطن سر خبری کے آپ گلو لاڑی چر تشاتا نتاغت وخ کے کوپ کے دیکھ سمت لبی دیکھ دامت لبی چی دازو چا سر خبری کم نو دا دیر قاما قل لے نپوئی گی ناغتا گورا وقت کے ہوئی ہوئی دا سے مکوا دا ادب ندے دا اخلاق ندی دا دیو بندہ بے قدری و بے عزتی دا ولا تمشی فی الارض مرحام مگر دا پزمک باندی پمستے سران اگر دیدو چلو تخی مگر دا پزمک باندی پمستے سران اگر تلل چی اگر خلاف سنتی نوی تمرح ہوئی ندیر پا داما گر دیدل دیر پا داما اگر بیمار سرے چی گر دی دام دا سنت نا خلاف دا اور نہ ڈیر پتیز منڈ وال دم دا عزت نہ خلاف دا بلکہ درمیانہ مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور یقیناً اللہ چرن فقیدہ سے خلق مختال او فخور نف وقیدہ سے خلق کیا غزان تا ڈیر غٹوائی مختال مغرور انسان چیزان چی غرور پکی زیادی او فخور اگر چی پنور باندی لوئی کئی مختال دا خیال نا دا خیال چی بس پہ او خیال کی روان دی اڈو چاہتے فکر دی بلسو کی دا نظر نا اڈو سرازی نا بس صرف پل زانوین اندیتا مختال ہوئی نبی علیہ السلام علی من جر صوبہ خیلاء چاچے دلوئے او تکبر دو جنزان پسی جامراخ کام کسا درو کب عرصو دلوئے دو جنہ لا ينظر اللہ علی یوم القیامت اللہ ودتا دا قیامت پر ازبان لے انو گوری مختال لکن او فخور اغجب حلق بان لے فخر کی لوئی کی وقصد فی مشیکا دعوت معیشت خی چی دنیا کی جن تیرین زانتا گورا زانتا گورا لکم ہوا اخفل سادر سرخفی غزاوا سادر نخفی بارنکی مطلب سی اخفل امدن تو گورانو آغا مناسب خرج کوا زان باندی بوجرانو ولی قرزونا وقصد میان روی کوا فی مشی کا فخفل اطلو کی نمخ کے سر مناسبت تجو لا تمشی مرحن او وقصد فی مشی کا اطلو کی میان روی کوا او بلوانا جون تی رول پا صحیح طریقہ باندے چی دنیا کے دربان ذلت رانشی فی مشی کا یا سن چار سو دنیا دا پارا وخیرت دا سپری دے دی طویلش اقتصادی جون دے اقتصادی وغضض من صوتک او چپ کا خپل آواز کا خبری کے کہ بیان کے کہ نوغض من صوتک من تبعیزی دے چپ کا بعضی آواز پل بعضی آواز کم لکہ چی دعا کہنو پا دما دما چی ذکر کہنو پا دما دما من صوتک منز کہنو پا دما دما ہاں بعضی آوازو نہیں چی اغاو پتیزی تلاوت کہنو پتیز کوا بیان کہنو پتیز کوا الزان پاس نے چی ذکر پتی زو کی ذکر د پارا قرآن سور بار بار ویلی چی پدما کا ذکر وذکر ربک فی نفسک دون الجہر جہر مکا نو کو پتی زے ذکر کو نو دا تو قرآن و سنت نہ خلاف دے بدعت تے نہ جوڑی گی دیتا چی باوا اوے چی پتی ذکر مکوا ذکر چی حدیث کرا غلی چی نبی علیہ السلام ویلو چی اللہ خو سکون نہ دے ستا سو تا پچغا لگی آئے دی ویلو چی اللہ کون نہ دے اللہ مریضوں نہ دے چی آواز پہ بد لگی گور اللہ دی دے کہ داغی جواب کو خواہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقیناً چڈیر بد او ناکار پاوازنو کی آواز بخار دے مطلب اللہ رب العزت ہوئی چد خر آواز ہو تو روح سڑی باندھی بد لگی پتا سوئے چ اللہ بیمار نہ دیکھا نا اللہ ہو روح دے لیکن دخار آواز کو پار کیا بدلے گی روغیوں کو بیماری تھا لصوت الحمیر دیو جن سفیانی سوری ہوئی سیاح کل شئن تسبیح الا الحمار سیاح کل شئن تسبیح الا الحمار ہر شے کی آواز کی نہ زیادہ اللہ سنا کی بخار نہ دا آواز کی دادا اللہ سنا نہ دا اور مجاہد ویلو کہ لو کان رفع الصوت خیر لما جعلہ اللہ للحمار کچر دا اوچت آواز دخدے نعمت وے اللہ بخر لنور کو لو کان رفع الصوت خیر لما جعلہ اللہ للحمار اوچا تواز اللہ بدی شکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا گور دا ولنا ترخر پور دا لقمان تقریو ابدی کی دا ہر اصلاح ذکر کرے کل زیتا یو جامع بیان دے دا اللہ خواہ نزک کل قرآن کی راوڑو تقریر دی تو وہی کسی بن کے بکیے ضروری خبر یہ بکے گا نا اور پسی دلائل عقلی شروع ہوئی جو گردہ نقلی دلیل ذکر کا اللہ نوس اور پسی عقلی دلیل نے ذکر کی الم ترو تاسو نگورے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات یقیناً اللہ تاسو تابع کری دی اگر سوچ پاس ماننو کی دی وما فی الارض اگر سوچ پاس مکہ کی دی دے تاسو تابع کری ان استاسو دا فیدی اور دا خدمت دا پارے پیدا کری و اسبغ علیکم اپو رکڑی دی پتا سبان دی نعم اوخ پلٹو نعمتنا ظاہرتا و باطنتا کاغا ظاہری نعمتنا دی چخیستا بدنی در کڑی دی و گناہ سرگی آزائی در کڑی دی ظاہرتا دغس ظاہری داوم دی چل اللہ رزق در کر دے اللہ تعالی اسلام نصیب کر دے پخپل عبادتنو باندے پوکڑے چرا منز دے دا روجہ دا دا قرآن دے دا ذکر دے و بات نہ اور سب اتنی نعمت ندی چاہ کا دے درکڑے دے فکر درکڑے خیستہ اخلاق درکڑی دی لائے او ملکہ دا کنا چا اللہ پہ انسان کی پیدا کری ایمانی دا تنصیب کرے دے بات نہ ظاہری و باطنی نعمتنا دغه سے بات پہ نہ کہ داوم راضی چگور تار سم رگنا ہو کہ نہ اللہ در باندھ پڑدا چی چاہتا ہو علم نشتا کنا او اللہ تشتے او در باندھ پڑدا چو لے دا سمر لو نعمت تے ومن الناس بعض خلقنا من یجادل فی اللہ اگر سوک دی چی جگڑی کی دا اللہ پزاد کی بغیر علم اس دلیل و سر نشتا عقل ولا هدن انو سرا سے ہدایت شتا دے سنقل دام بیا ہونا ولا کتاب منیر انو سرا سے کتاب شتے پشان دا قرآن قرآن و سرم نشتا جگڑی کی عہدا سے خبر کی چنی عقل منی بغیر علم ولا هدن انی نقل منی ولا کتاب منیر او نہ قرآن قرآن کے اوسر دلیل نشتا حدیث کے اوسر نشتا عقل و سر تقاضا نہ کئی اجگڑ کئی وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله کل چویل شدیتا پر نصیحت کی کتاب داریو کے دعوے قرآن چ اللہ نازل کرے دے قرآن کے سوئی داؤں میں نے کہنا قرآن کو بیا بیا ہوئی چلا تو شرک باللہ شرک مکوے شرک مکوے دا نصیحت و توقید لقمان پشان کو قالو نوائی دی بل نتبع ما وجدنا علی آبانا انا منگا دا نمن ہوئی منگا تاوی داری کو داغی طریقی چون دی پاغی بان مشران پل دقا دی دلیل لی بلو سر سنشتا دا دلیل خو نہ علم دے نہ ہدایت دے نہ کتاب منیر دے دا کو پیو کے نہ دے چما وجدنا علی آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر کہ شیطان راکھا کی دیل عذاب دے جہنم تا اور نو زینو کہ اللہ بلشن تے جواب کرے کہ اولو کان آباءهم لا یعقلون دا سے وہ شران پس روان دی چیغی کی عقل نو انہی کی ہدایتو نور زیون کی دا جواب کرے دل تے بل شام تے جواب کو اولو کان الشیطان گردی پخپل مشران پس روان دی اگر کا شیطان یہ راکا گی عذاب دا جہنم تا سمطلب دا اسد آباؤنم اخلی نور اصل پلاری سوک دے شیطان دا سنوئی چبل نتب وما وجدنا علی ابلیس شیطان دا سنوئی نوئی آباءنا پل پلاران گناہگاری اللہ ای داستا دا پلاران دین خونہ دے دا خدا ابلیس دین دے شیطان طور پس روان دا پریدہ شیطان تابیداری مکو نم دا آباء واخلے و پی جنینہ راش توحید قبول کا کہ آخر خاتمہ دے خشی ومن یسلم وجہہ الی اللہ اگر چاہ چی خپل ذان حوالہ کو اللہ تا چی اللہ عرص استادی کہ زما مال دے کہ زما بدن دے کہ زما اولاد دے الی اللہ عرص میں تا تخفار لی بس وہ محسن عقیدہ توحید بھی فقد استمسک بالعروة الوثقی یقیناً دو منگولی اول گولی پکڑے محکمہ دا کڑے دکن چول کی ویلو کنا ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ زانی بچ کے شرک و شیطان نا او ایمان پا اللہ باندر آو محسن شو فقد استمسك بالعروة الوثقى هغه محکمه کړی ده د اسلام ویل الله عاقبۃ الامور الله تعالی انجام د ټول کارونو دی بس نور الله چې دی وعده کړی ده کنه چې کله تا دا مضبوطه کړی را ټینګ کړ کنه الله تعالی دې اجر درکړي ومن کفر اچھا جی کفر کو یعنی اللہ تیار سو نس پار لو بلکہ بغیر اللہ نے قبول کیا اعتماد کو نبی علیہ السلام تو فلا یحزن کا کفر ہو تم غم جن کے گا ردی کو کفر باندھے ذکر ساکار ہو پل دعوت چلو لی تو پل دعوت کوا دا ہو یا تن نو نے چت پہ غم جن شی ټول دنیا دن په کم یو بت غم جن کی گی دا ہو بت زان حلاک کی فروائے مساتا فلا یحزن کا کفرو اللہ بندیان دی ہو گئی بھی نہیں غم جن کی تا لرا کفر دو الینا مرجعهم من تذیرات للی فننبئهم خبر بکو جی بما عملو فبدل دا دے عمل چکرهم ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ پوئی کی پاوا خبروں کہ پزرونو کی صدی آشر کی خیالات تاغی پوئی گی او پا دی مدو کا کیگا چھے دی سرد شرک نہ پا دنیا کی دمرا خوشحال دی دمرا پا آرام دی او پا راحت دی او تا تا سہولت نشتا ولی نمتعهم قلیلا اللہ عزدیل پا دنیا کے نفع اور کوم کنا اخو لزور کوم امتحان دے فیدہ اور کوم دیل لگون تے پا دنیا کے سمن اضطرهم بیا براکا کوم دیل را لعذاب غلیظ اغدیر غٹ عذاب دے جہنم تا ایو دلیل اقلی ذکر شو اوغی پسیدہ ترغیب و ترہیب یہ بیان کو دویم ولی امثال تاہم کو دین تپوسو کی من خلق السماوات والارض چا پیدا کری داسمان نوزمکا لے قولن اللہ نخام خاوی چا اللہ پیدا کری کنگو رخی پی جنی قل الحمدللہ ویچ سنگے دا صفتو ندی دا سے طول صفتو ندی اللہ دی نفع و نقصان ہم داغ پہ اختیار کے دے خیر و شر ہم داغ پہ اختیار کے دے الحمدللہ ٹولو سے بتو نو مالک دے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دین نکوئی گی للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ دی اغسو جباس ماننو کی دی و پزمکا کی دی ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ چی دے حق ذات بی نیاز دے چاہتا ہے جت نشتا او سائل شیر درین دلیل پا علم بانے ذکر کئی او دا سی مفصل لکا سر کحب پشان کے ولو انما فی الارض من شجرت اقلام بالفرض کچری شیا سوچ پتی زم کا باندھ دی ونی اقلام ددین قلم نہ جوڑ شی قلم کو اڑو کے شیر ہے کنا چلے یو یو نے نہ بسور جوڑی گی قلم نہ کیا مشین و تو نے سیا رکش کنا اقلم نہ تو جوڑے نہ یو یو نے نہ بسور جوڑ چنے چویا ٹولی دنیا ونی اقلام والبحر يمده او دا سمندر دا دریاب دا غیر پارا سیشی او یواز دانا من بعدی سبات و ابحر چی پس دا دینا و دریابون نور شی چی دی ختم شی نو بل چی بل ختم شی نو بل او کدا سو و دریابون نور شی او لکل کی گی نو ما نفدت کلمات اللہ ختم بنشید اللہ صفتنا کلمات اللہ ولی زکر دا عرص چی دی کنا دا شمار دی دا محدود دی او کلمات د الله غیر محدود دي، کلمات د الله غیر محدود دي، او دانش کې دا ممکن نه ده چې غیر محدود شي په محدود کې ایک دین. دا خو ډیره ګرانه ده، لکه وړه کاسه ده که نه، اته پکې لوی خانک دی نو پکې کې خودی شي. دغه مطلب دی چې الله کلمات د هغې حد نشته، خو بې حده دي. ادا قلمونه او دا دریابونه دا خو ټول محدود دي که نه، سبعتو شمار نه خو بار نه دي که نه. ما نفذت کلمات الله، ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زور ور او حکمت والا دی. نبی علیہ السلام ته یو مشرک ویلو، امیہ ابن خلف، چې ته وایې چې الله به په یو سات کې ژوندی کی کنه، نو په یو سات کې به څنګه ژوندی کی؟ دا خو ته په خپل وایې چې د انسان الله پیدا کونو نطفه وه، بیا علقه شوه، بیا مضغه شوه، بیا عظام شو، نو په پیدا کولو باندې په کې دومره وخت لګېدلې دی، نه میاشتې اته میاشتې، دا دور لګېدلې. او ته وایې چې بې ژوندي کی، نو په یو سات کې بې ژوندي کی. اللہ رب العزت دا آیت نازل کو، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یا خلقو ندے پیدائش تاسو او نبیا جوندن تاسو مگر پشاند پیدائش دیوتن، کنفسن کا خلق نفسن، بس اللہ تخدا طول دنیا یو نفس یو شیر. تو اس دا اللہ پا حق کی دمرا خبر اگرانا گرنی چی سنگ بے پیو سات کی جوندی کی، طول دنیا او یو تن اللہ یما تبدی کی فرق نشتا. ان اللہ سمیع بصیر، یقینا اللہ اوریدن کے اولیدن کے. علم ترا تنگوری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، چی اللہ دنن کشپا پورزی کی. ناشپا سشوا وسو وسشپا نشتا کنو کم پلالا، ویولج النہار فی اللیلی، او دنن کئی روز پدیش پکی، نروز رو کشی بیاش پکی خو روز نیچ دا کم پل لاش. نبی علیہ السلام نام دا تپوس شیو چیتو یا قیامت شکنا، نبس جنت بی او جہنم بی، نور سبا نی، بس دا دنیا به کم ځای بیا. نبی علیہ السلام ورته دا مثال پیش کو چې دا روز راشي نو هغه شپه کم ځای ته لاړه، خو د الله علم ته لاړه که نه هلته به وي. وسخر الشمس والقمر، او تابعدار کړي نور او سپوږمۍ، هر یو روان دی هغه نیټې مقررې پورې. فإن الله بما تعملون خبیر، او بے شک چې اللہ ستاسو په ټولو عملونو خبردار دی. ذالک دے اصل علت دے، گور دا سچ اللہ مخ کے بیان کل کنا چھ دریابون با ختم شی، ونی با ختم شی، دغا سے اللہ تستا سو پیدائش دا ٹولی دنیا دا سدے لکا دیو تنفا، دغا سے شپا پا رز کے داخلول او رز پا شپے کے داخلول، دا ٹول کارون چی دی ذالک، دا یقینی دی گوارے خواہ دیکھ شک نشت ذالکہ، دا یقینی دی ولی بے ان اللہ دکھا چی اللہ شتکا نا ناغتا خویسی ہو کارگران ندے، کتا تا سوکڑی روی اور سوالنو تا پوسنو کی کنا، نبس تا بولا دا جواب ورکے چی ذالکہ بے ان اللہ، اللہ تار ساسان دی دا تا تگران دی، دا ذکا چی اللہ چی دے ہوا الحق، اغا حق دے، دا اغا دعوت حق دے، دا اغا بندگی حق دا، دا اغا بادشاہی حق دا، وانما ادعون من دونے الباطلون، او اغا چی دیو توازن کی بغیر دا اللہ نا اغا باطل دی، داغی سے حقیقت نشتا، داغی سرس قوت نشتا، داغی دعوت نشتا، دعوت کو صرف ڈاللہ ان اللہ والعلی الکبیر، بے شک چل ڈی رچت ذات پہ صفات کو لحاظ سرا ڈیر لوے دے پید بار ذات سران، بل دلیل عقلی علم ترا تنگورن الفلک تجری فی البحر، چرا کشتے کی چلی گی پر دریاب کے دا پسبان چلی گی، بنعمت اللہ اللہ پر نعمت سران، نعمت نمراد اگر سبب دے چلے والے پیدا کرے چی ہوا دا بریحن خودی چلے گی، یا ہر ہر زمانہ کی جدا جدائی اس کو سبب خوشتا کرنا خدا قد اللہ نعمت سے خواہ کہ تو پہ ہر نم کی دے چلا پدی تیلو چلے دا، دا پدی ہوا چلے دا، دا پدی گیس چلے دا، ہونا بنعمت اللہ دا ٹول دا خدا نعمتوں نے بول سنیش چلے دے، یا بنعمت اللہ دا اللہ پا توحید سرا چو واحد لا شریک دنو ہر شید اللہ پا توحید روان دے، لیوریکم من آیاتی چو خیتا استاق القدرتنا پا دی دریاب کی، النبی ذالک الآیات اللہ کل صبار شکور، اقنان چو بدی کدیر ہدایات کی عبرتنا دی خدا غبند دا پارا چو صبرناک دے، ولی انسان بھائی دو حالت راضی خام خواہ کل مصیبتی تکلیفی تو صبار گھر سے ہو صبر بکے، او کل نعمتی خوشحالی ن شکور اللہ تاب دار بھائی شکر گزار بھائی ددا حل کو دوپارا صبار و شکور سوکھ دے معاہد دے کنا پیدا یوم موجن کل چراگیر کی دیکھ مشرکان لراغ چپید دریاب کل زللی پشاند غرنو یا دامانا کل جبال یا پشاند وریزو کل صحاب دا سی چپی راشی پا دریاب دعو اللہ دی چغی کی اللہ تا مخلصین له الدین نبل چانم پکنی بیا خالص کی اللہ لرب لنا اخلاص پیدا کی، فلما نجاهم الى البر کل چلے بچ کی وچتا فمنهم مقتصد نباز پا کی چرتئی چیغا پخپل توحید بان اکلک پاتش، حسن بصری ہوئی مقتصد متمسکن بالتوحید اگا پا اخپل اخلاص چولی دریاب کی دے اخلاص چغوالی وکنا طول والا بازو نے رستے پری خو دا ابازو ناری پری نہ خو دا، بس ابھی منگ یوزل اللہ تچ غوال دنو پری دو ہے نا دب کے مقتصد سے کنا تے با خپل توحید باندې کلک شفا، او ما جہد بی آیاتنا الا کل ختار کفور، اللہ انکار نکی زمون دی دلیلن نا مگر اغا بندہ چ غدار دے دو کمار دے اور ناشکر دے خطار ولی دے ذکر چی ویوی چی اللہ را مدد چی اللہ خیر یا اللہ خیر یا خدا خیر داوی کنا اچی اگر تکلیف لری چی کنا بیا نوی بیا نرس نرسوی نو غدارا ولی دو کوکر اللہ سر خطار دا مانا او کفور دے اللہ پی دور اللہ نعمتو کو دلوی مصیبت نے اخلاص کو دے شکر نہ ادا کی، یا ایو الناس اتقوا ربکم اے خلقو یری گے دخل ربنا، وخشو یومن او یری گے دا عذاب دا غیر وزنا لائج زی والدنا ولدی، چی اس پیدا بورن کی لار دخل زین لائج زی والدنا ولدی، چی ادا بن کی ادا رخل زینا سوا ادا نکی من جنایتی و مظالم ہی، چپدی زی باندھ سو گنا ہونا اور سحکن دی دخل کو نفلار تل رپولشی لائق دی غبی تسلی کی ہم ولدی دفل اولاد ناقل دی ولا مولود او ندا زیدا سکولی شی ہوا جازن چی ادا کون کشی ہم والدی ایشین دفلارنا سزارا بر کاغبانی سب بوجو سب تکلیفو سو حقوق دخل قراغلی نزیب تنکوز کی نشی کولے کا تیر اغایت مانا اکڑا سورت البقر کی جتیر شیو چلا تجزی نفس عن نفس شین یا نفس با دبل نفس نیس شی لری نکینا اغا نفس سوکو اغا سوک پردینو پل خلقو لارا و دامن دا سمرا نزدی کنا فاللہ ای پاغر حض باندی یو دبل پا فیدہ نشی رات لے یو دبل نس تکلیف نشی لری کولے انما ذا اللہ حقا اور روز خوڑی را رشتی آدھا کتا سوائی چی دار وزا دمونگ نمانو واللہ ای سنگے نمانو وعدہ دا اللہ رشتی آدھا چی دار وز برازی خدا تا سوائی ولی نمانے زکا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا نکی تا سو لرا دا جون دا دنیا سو خودی دوکا کری چی مرد دنیا کا کھا آخرت نشتا سی خبری خلق دنیا کا وا حیات الدنیا سو پدی مشغول دی ولا یغرنکم باللہ الغرور ادو کن کی تا سول رپا اللہ بان دی دغا شیطان چی دیر دو کمار دے غرور دیر دو کی کوئی کنا پا اللہ بان دی سنگا نگوری او خود دا پخوانے چل دے کہ آدم علیہ السلام تے قسمو کد اللہ پر نم باندے نو دا دیو دا دوکی طریقہ دا رہا چی باللہ دیوی قسم پا خدای چی دا سکتا پا قسمو دوکا نکی گو رہا بالحلف باللہ دو ان دا دی چی باللہ دا اللہ پا صفتن سر چی اللہ غفور الرحیم دے اللہ معافی کو ان کے دے بندہ تو اللہ و معافی کوئی دا اس خبر راہو گو رہا تو مجبورے ہو سشتے نہ کنا اللہ غفور رحیم دے غندی ویل دا دے فدی سی بتنو دا اللہ باندی دو کا کئی کنا کیا غاو بخناو کیا تو بباو باسے دا سباو کیا ان اللہ اندو علم الساعة داخری آیات تجلی کے غمغیبات خمسرہ جمع کری دی مغیبات خمسہ پنزو دے ذکر جمع کری چی حدیث کر رضی نبی علیہ السلام نا یو سڑی تپوس نہ کولو سوکرائے بانڈوال را بانڈ چی را نبی علیہ السلام تے یو دا تپوس کو ما چی زما کور کی امید دے نو تما تو ہے چی زما زیو پیدا کی کلور با پیدا کی بل دار چما زما کی دانی کر لی تما تو ہے چباران بکی گی کبن کی گی سن چل بھئی بل دار چی وی زکل پیدا شیو من اگر روز ما تمعلوم دلی کلی ویدا چی پلانے روز و پلانے تاریخ و میاں شوار پا پچی بکم روز مرم نما تا اگر روز تو خیا چی بکم روز دا تا پوسونے تے کولو دا آیات خاص دارے پا جواب کرا گا نزکا پینز خبری را جمع کرے خواہ نور دانا چکنے بس غیب دادی نور نشتا ان اللہ عندو علم الساعة یقنان چا اللہ سر علم دا قیامت تے باقی سکن پوئی چکل برازی زکا دا تا پوسونے خو دیر کول کنا یہ سلون کا نسات یہ سلون کا نسات جس طرح قیامت تپوس گئی ان اللہ عند علم الساعة وینزل الغیث اللہ باران وری اچھا تے پتہ نہیں فیعلم ما فی الارحام اور اللہ پوئی گی چپ گیڑو کی سدی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ان پوئی گی حصی اور نفس سباب سکار کو ٹک دے خود ما خامنا مشوروں کی پلار او دامن کے سبا بدا کارکو کا نا ہن ان شاء اللہ و کروئی کا نا ذکر جی پوئی گی نا چی سبا کو سبا نا وما تدری نفسم بی ایر دن تموتو ان پوئی گیو نفسو چی بکم از مکب دیمری دا خطول اللہ تا معلوم دی ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ پوئی گی پارسو خبردار دی دیتا مغیبات خمسا ہوئی حلق کو مطلب نہیں کوئی دلن ہوئی بس دقا چیدی کنا فدیبانی صرف اللہ پوئی گی نور سوکنا اواپا لنور خبری دا غیبو چستانا سرک شوی دی اوستا پا ذرکی سدی ہو دا ہو فدی خوئی پوئی گی خلق یو خو اے گورت دا قرآن کے صرف دایا ویات تے انہیں نور نری راغلی سورۃ انعام کے اگورا آراف کے اگورا وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہ ویعلم ما فی البر والبحر سمرا عام آیاتون دی کا نا دا خیو آیات نا دی بلدار چی دا پینزی ذکر ذکر کرل چی سوال دا دی شوی انہوں جواب راغے سوال چی دا سشوی جواب دا غیر راضی کا نا او منصور بادشاہ خوب لی دلے ہو ڈیر یری دو بیا تپوسو نا کل دی مامانو نا امام شافعی نا سنگ خوب لی دلے ہوئی ماتا عزرائیل علیہ السلام پا خوب کی منگولو خوا پینزو گوتی پیدا سے رہتا ہو نو بس چا با اتوی دا تا تیوی کنا چی ستا پینزر وزی دی ما بلاو یارین پینزر وزی تیرشنو بیاوی یرا دا خو دروغو بیاو دا چاوی پینزر میاشتی دی امام سیب نیتا پوسو کو آغا اتوی نا دا خو تا تا زرائیل اوی چی دی پینزو خبرو پا حال اس سوک نپوئی گی کم چی دی سورت لقمان پا آخر کی بیان شو چی دا پینزو سیزو نچی دی کنا دی علم اللہ تا دے دا چی تا منصور با دا خیالو چی را زدق پل عمر پا حب کے زان پا پتا پوکوما چی لگ بای کٹیر بای کن لکنو جومیان خلقو تاوی کنا دا فکر بے اونو نہ خوب کے ہوتا داو خو رشی چدا فکر مکہ خودی سوک نہ پوئی گی نہ دا قیامت پہ حال نہ دا باران پہ حال نہ دا اولاد پیدا کی دو او نہ دا سبا دا کار نہ دا خپل مرگ نے سو خبر کری فی خمس لا یعلمون الا اللہ ریو اللہ پوئی سورت الف